Texas. Ou a historia dunha liberdade. De primeiras as criaturas de cote sobreexplotadas e dunha mesma idade presentan a posibilidade de medrar, de voar, de falar e mesmo de vivir sen cachola. Eu son a miña vida en composición e disposición para co mundo. Fronte a todo obxecto representacional, bípedo implume coordinado cun centro normativo do cal recibe inputs, a vida como afecto en transo debe e pode ser explicada desde calquera intelixente desviado. Como en Séneca, o inteligente desviado vive interesado en pensar as relacións, o paso do tempo, a amizade, o amor, a vida, e como ha ser esta para ser vivida en plenitude. As xeometrías da explotación son tantas e de tan variada orixe, función e tamaño que ao final dan nun corpus de difícil rango á hora de declinalo. As xeometrías da explotación son tantas e de tan variada orixe, función e tamaño que ao final dan nun corpus de difícil rango á hora de declinalo. Así, unha terá que vivir e pensar os rangos ou gaiolas do tal corpus sair. Desta xeometría é a forza atractiva da liberdade como autonomía dentro dun micromarco. Entón, poderá darse a política. Para insistir na súa chegada como posible, na súa chegada como revolución. Somos nós, en tanto que facemos das preguntas a que estamos chamados pola xeometría da explotación un campo, un canto de trompetas no mes de abril. Pensar por ideas. A idea é no aquí aos corpos e é no propio fora os corpos onde é que ela dá en desprazarse. A idea campa como punto de verdade, como punto de revolución, como punto de morte sobre todo o pensamento. Sobre todo o pensamento. É como dicir o motor que move o pensamento, en tanto que a idea disxunta o real para insistir na súa chegada como posible. Na súa chegada como revolución, na súa chegada como violencia e morte. O real somos nós. Tanto que facemos das preguntas a que estamos chamados pola xeometría da explotación. Trompetas no mes de maio.